6,49, a w Rzeczpospolitej już od złoty 99 za sztukę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 września, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś krótsza kwarantanna i zmiany dotyczące trwania izolacji. MON skrócił i uprościł proces przyjmowania do Wojska Polskiego. W Paryżu rozpoczął się proces oskarżonych o współudział w zamachach w 2015 roku. Od dziś kwarantanna zostaje skrócona z 14 do 10 dni, a czas izolacji zależy od stanu klinicznego osoby zakażonej koronawirusem. Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał 2 rozporządzenia wprowadzające te zmiany. Izolacja zakażonych bezobjawowych pacjentów kończyć się będzie po 10 dniach. Osoby w izolacji będą też korzystać z teleporad lekarskich, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 7 dnia wszyscy chorzy otrzymują SMS-a z Ministerstwa Zdrowia z informacją o konieczności skorzystania z teleporady, czyli konsultacji lekarskiej. Jeżeli lekarz podczas tej teleporady nie będzie miał innych zaleceń, zwalniani z izolacji jesteśmy na 10 dzień w przypadku pacjenta bezobjawowego, na 13 dzień, najczęściej na 13 dzień w przypadku pacjenta objawowego, ale oczywiście może to być 16 czy 19 dzień. Natomiast czas kwarantanny został skrócony z 14 do 10 dni, a zwolnienie z niej odbywa się w tej chwili automatycznie. Jutro minister zdrowia Adam Niedzielski ma przedstawić strategię na jesień dotyczącą działań związanych z koronawirusem i grypą. Ministerstwo Obrony Narodowej skróciło i uprościło proces przyjmowania do Wojska Polskiego. Uruchomiło też portal rekrutacyjny zostańżołnierzem.pl. Szef MON Mariusz Błaszczak mówił podczas konferencji prasowej, że zależy mu przede wszystkim na tym, by młodzi ludzie, którzy decydują się na służbę wojskową, nie byli zniechęcani poprzez długotrwały i skomplikowany proces rekrutacji. Stąd tłumaczył możliwość rejestracji na portalu zostańżołnierzem.pl. W ciągu jednego dnia, maksymalnie 2 dni, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, odbędzie się także badanie lekarskie i rozmowa z psychologiem. Minister dodał, że wszystkie te formalności będą prowadzone w wojskowych centrach rekrutacyjnych. Mariusz Błaszczak powiedział, że szkolenie podstawowe będzie krótsze, ma trwać 28 dni. Zajęcia będą zintensyfikowane i będą odbywały się również w soboty. Będziemy korzystać także z metod e-learningowych, tak żeby nie tracić czasu na wykładanie na przykład regulaminów wojskowych. Szef MON powiedział, że ułatwienie procesu rekrutacyjnego do Wojska Polskiego jest gwarancją bezpieczeństwa naszego kraju. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego, który prowadził pojazd po pijanemu. Mężczyznę w poniedziałek zatrzymali policjanci. Zostali wezwani na osiedle Kabaty na warszawskim Ursynowie przez jedną z pasażerek linii 724. Kobieta chwilę wcześniej zabrała mu kluczyki. Okazało się, że mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Wcześniej także zerwał plombę z blokady alkoholowej, co umożliwiło mu uruchomienie silnika w autobusie, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Kierowca dzisiaj usłyszał zarzut. Zarzut ten obejmuje zarówno prowadzenie w stanie nietrzeźwości, jak również wprowadzenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób. Prokuratura zwróciła się do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie kierowcy. Grozi mu do 8 lat więzienia. W Paryżu rozpoczął się proces 14 osób oskarżonych o współudział w zamachach terrorystycznych z 2015 roku. Od 7 do 10 stycznia w serii ataków w stolicy Francji islamscy terroryści ostrzelali redakcję satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, wzięli zakładników w sklepie koszernym oraz zabili policjanta. Zamachowcy zginęli na miejscu. Proces ich wspólników ma potrwać 10 tygodni. W zamachach w 2015 roku w Paryżu terroryści zabili 17 osób. Islamiści zostali zastrzeleni przez francuskie służby podczas interwencji na miejscu. Śledztwo trwało 3 lata i wykazało, że w organizację zamachów zaangażowanych było 14 osób. 3 z nich uciekły do Syrii, reszta zasiądzie na ławie oskarżonych w ciągu przyszłych tygodni. Tylko jednemu z sądzonych grozi dożywocie. Ali Riza Polat. To obywatel Francji i Turcji, który miał przechowywać amunicję, broń oraz materiały wybuchowe użyte podczas ataków. Zaocznie sądzony będzie Mohamed Belusin, uważany przez śledczych za religijnego mentora jednego z zamachowców. Francuskie gazety piszą o historycznym procesie śledzonym przez ponad 70 zagranicznych mediów. Pierwszy raz w historii francuskiego sądownictwa proces terrorystów będzie filmowany. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na północy i zachodzie kraju może przelotnie popadać. Na północnym zachodzie możliwe burze. Będzie od 16 do 21 stopni. Trójka.

change. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone. NCC i Dreadlock Holiday, Evergreen, tak można już powiedzieć, jeśli chodzi o takie określenie jest bardzo trafne, jeśli chodzi o ten utwór. A przez najbliższe 3 godziny mamy nie tylko muzykę, ale również różne interesujące materiały z kraju i ze świata. Przyjrzymy się wchodzącemu dzisiaj w życie rozporządzeniu dotyczącemu zakazu lotów. Do jakiego państwa, z jakiego państwa, o co w tym wszystkim chodzi? Polskie linie lotnicze LOT w tej chwili pracują nad organizacją rejsów specjalnych, tak aby ci pasażerowie, którzy są w krajach objętych zakazem ruchu, mogli wrócić do kraju. Przyjrzymy się również temu, jak kawkowskie zupełnie sytuacje może wywołać, limit pasażerów w autobusach. W tym momencie kierowca nie będzie dobierał, dopóki nie opróżnimy, powiedzmy, tej części pasażerów i nie zmniejszymy stanu do 30%. A 2 września 1945 roku powstał Związek Wolność i Niezawisłość. Nawet należałem do grupy, która próbowała mi ten pociąg Mitropę wysadzić. Nam się to nie udało. To poza tym jakieś ulotki, broń. No, trochę narozrabialiśmy. To na pewno. Dziś również ma premierę książka o absolutnym Jamesie Bondzie, jeśli chodzi o podziemie antyhitlerowskie w Polsce, o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Ta premiera ma miejsce na Zachodzie.

Marek Grechuta, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A 75 lat temu powstała konspiracyjna organizacja Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Materiał na temat tej rocznicy przygotował Mariusz Pieśniewski. 75 lat temu we wrześniu uczniowie też wrócili do szkół. I wszedłem do klasy, w której byli partyzanci z Wileńszczyzny, ze Świętokrzyskiego, z Powstania Warszawskiego. Mówił Waldemar Kruszyński, dziś prezes Wolności i Niezawisłości w Warszawie. I poznaliśmy się od razu po twarzach i później każdy zaczął opowiadać o sobie, zaczął opowiadać o sytuacji, którą widzimy na oczy tam, gdzie było mnóstwo Rosjan, którzy zachowywali się w sposób strasznie bezczelny. I wiedzieli, że muszą coś z tym zrobić. Zaczęli działać w drugiej konspiracji, jak Waldemar Nowakowski, pseudonim Gacek. I próbowaliśmy z nimi wojować. Nawet należałem do grupy, która próbowała im ten pociąg Mitropę wysadzić. Nam się to nie udało. To poza tym jakieś ulotki, broń. No, trochę narozrabialiśmy. Wielu zapłaciło za to cenę więzienia, tortur, a nawet śmierci w bezimiennym dole. Tylko na Rakowieckiej wykonano ponad 350 wyroków śmierci przez rozstrzelanie i przez powieszenie. Mówi Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Ten okres działalności, walki żołnierzy tego stowarzyszenia, tej formacji wojskowej, wielu żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość zakończyło życie strzałem w tył głowy. Wielu z nich zostało zakatowanych w śledztwie, zamordowanych. Przez lata propaganda PRL robiła wszystko, żeby żołnierze ci w pamięci ludzi byli nie niezłomni, a wyklęci. Sfingowane procesy kolejnego kierownictwa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w kronice filmowej pokazywano jak proces zdrajców. Przed sądem wojskowym w Warszawie stanęli przywódcy podziemnej organizacji wojskowej WIN, którzy pozostają pod zarzutem antypaństwowej działalności kierowanej przez obce agentury. Ale dziś wiemy, kto miał rację, mówili uczestnicy obchodów przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. List prezydenta Andrzeja Dudy odczytał wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Dariusz Gwizdała. Członkowie WIN-u i innych organizacji niepodległościowych powrócili do świadomości społecznej jako ci, których wolna Polska chce stawiać za wzór i przykład następnym pokoleniom. Dziś nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, kto wtedy, przed 75 laty, był patriotą, a kto zdrajcą. I to człowiek jest taki wyciszony, uspokojony, że nareszcie mają ci ludzie to, na co zasłużyli. I msze, i uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza. Mówi Marek Franczak, syn słynnego Lalusia Józefa Franczaka, ostatniego żołnierza niezłomnego, zamordowanego w 1963 roku. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z tego, że ich ofiara nie poszła na marne, że w pamięci młodych ludzi zostali jako bohaterowie. Nie wstydzą się nosić koszulek, nie sportowców, Ronaldo i innych, tylko naszych polskich bohaterów. Materiał przygotował Mariusz Pieśniewski, a my może przejdźmy jeszcze głębiej w przeszłość, bo oto Robert Jaworski, znany z takich formacji jak Żywiołak chociażby, ostatnio zaczął grać na lutni i gra naprawdę mocno. Utwór Continuum w jego wykonaniu. Thank you.

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam słuchaczy Polskiego Radia na Narodowe Czytanie Balladyny Juliusza Słowackiego w sobotę 5 września. Autopromocja Polskiego Radia. Jest 2 września 2020 roku. Dziś również urodziny obchodzi John Zorn. Ikona nowojorskiej awangardy, muzyk, kompozytor, człowiek wielu talentów. I z tej okazji chciałbym zaprezentować jeden z utworów Johna Zorna. Ze względu na porę szukałem utworu najbardziej przyswajalnego, takiego najbardziej oswojonego i mam nadzieję, że taki wybrałem. Wszystkiego. Happy birthday to you, John Zorn. John Zorn w utworze Batman. Teraz. John Zorn i Batman, pewnie po raz pierwszy o tej porze w Trójce, ja przepraszam za tę kroplę free jazzu, po prostu musiałem. A różne dziwne sytuacje również wydarzają się w tak zwanych powiatach czerwonych, żółtych i zielonych, szczególnie kiedy mamy autobus, który przejeżdża przez te wszystkie tereny. Jakie są limity pasażerów, kiedy przemieszczamy się między strefami czerwonymi, żółtymi i zielonymi? To pytanie pojawia się zwłaszcza teraz, bo kiedy rozpoczyna się rok szkolny, z komunikacji zbiorowej korzysta zdecydowanie więcej osób. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Przepisy regulujące tę kwestię są różnie interpretowane. Sanepid umywa ręce, tłumacząc, że nie jest organizatorem transportu zbiorowego. Jak z tym wszystkim jest? Dylemat, ilu pasażerów wpuścić do autobusu, mają między innymi kierowcy z Sądecczyzny, bo w powiecie obowiązuje strefa żółta, gdzie w pojazdach komunikacji zbiorowej można zajmować 50% wszystkich dostępnych miejsc, a w Nowym Sączu czerwona. Tutaj limit wynosi już 30%. Co ma zatem zrobić kierowca przewożący pasażerów na przykład z Podegrodzia do Nowego Sącza właśnie? Zdaniem prezesa sądeckiego MPK Jerzego Leszczyńskiego powinien zabrać tylu pasażerów, ilu dopuszcza żółta strefa, w której wsiadają do autobusu. Strefy czerwonej będziemy tylko i wyłącznie jak gdyby wysadzać pasażerów, nie będziemy pobierać nowych, no oczywiście zakładając to, że tam jedzie 50% obłożenia pasażerskiego. W tym momencie kierowca nie będzie dobierał, dopóki nie opróżnimy powiedzmy tej części pasażerów i nie zmniejszymy stanu do 30%. Paweł Kucharczyk, wojewódzki inspektor transportu drogowego w Krakowie, powołując się na rozporządzenie Rady Ministrów, mówi, że kierowca może wpuścić do autobusu tylu pasażerów, ilu dopuszcza strefa, do której planują dojechać. Czyli mieszkańcy Podegrodzia, którzy chcą dotrzeć do Nowego Sącza, mogą zająć tylko 3 30% wszystkich miejsc w pojeździe komunikacji zbiorowej. Pasażerowie korzystający z publicznego transportu zbiorowego podczas wchodzenia do pojazdu zakupują bilet. I zakup tego biletu odbywa się na podstawie deklaracji klienta, gdzie on będzie jechał. No i tutaj już rola kierowcy, aby odpowiednią ilość pasażerów dobierał do tego, aby w daną strefę mógł wjechać. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia, wjechać do strefy czerwonej będzie kierowca mógł zaledwie z 50% pasażerów na pokładzie. Mówimy o miejscach siedzących. W przypadku żółtej strefy wszystkie fotele w autobusie mogą być zajęte. Sanepid umywa ręce od rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej limitów pasażerów w przypadku przemieszczania się między strefami. Tłumaczy, że nie jest organizatorem transportu zbiorowego i odsyła do wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Z Nowego Sącza Joanna Porębska, Radio Kraków. Czyli wjeżdżamy w strefie zielonej, zabieramy więcej pasażerów, przejeżdżamy przez strefę żółtą, musimy trochę ich zrzucić i w strefie czerwonej znowu kolejnych. Przynajmniej tak zrozumiałem, że takie są właśnie przepisy. Pandemia generuje dużo różnych dziwnych sytuacji, ale też różne plagi i różne zarazy miały odbicie w twórczości artystycznej. Przed Państwem teraz zespół Greenwood i ballada o czarnej śmierci, która była o wiele groźniejsza i bardziej śmiercionośna niż współczesny wirus. Gwiazdą modrą podła jak nauk, stęchła jak szczyn. Gościła wielu i wielu mogło pijąc zapomnieć, że muszą żyć. Razum pewnego z drogi dalekiej zaszedł tu pielgrzym, co oczy miał czarne głębokie mrokiem studziennym. Kostur mu w ręce kościstej drżał. Daj deridol, daj doridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Daj deridol, daj doridel. Masz ci polewkę, zbożny pątniku, rzekł dobry karczmasz i nagle zbladł, bo czarne oczy to oczodoły, z policzków toczy się trup i jad. Wrzasnęła ciżba, śmierć miasta murach, wygnać ją, wygnać, niech idzie precz. I kilku mieszczan szarpie pielgrzyma, a paru knechtów chwyta za miecz. Daj deridol, daj doridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Daj deridol, kosi jednako mieszczan rycerzy, chłop swój kler. Gdy zblekł się z bruku, swą rękę chudą uniósł ku murom i tak jak stał, nieme przekleństwo rzucił na kasztel, przerwać mu każdy z mieszczan się bał. Din, din, din, biją dzwony na trwogę, w domach wieczorem podniósł się płacz. Kiedy ta pani poprzez wrót kroczy, wisie na ziemi z bólu i harcz. Daj deridol, daj doridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Daj deridol, kosi jednako mieszczan rycerzy, chłop swój kler. strony anioł polata i płacze cicho, a z lewej czart. Ona ponura w rozwianych szatach gasi istnienia płynąc przez świat. Wrzućcie na wozy swoich umarłych rogi bawole, palcie i sierść chustami z octem usta zatkajcie, może oszczędzi was czarna śmierć. Daj deridol, daj doridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Daj deridol, kosi jednako mieszczan rycerzy, chłop swój kler. Daj deridol, daj doridel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Daj deridol, kosi jednako mieszczan rycerzy, chłop swój kler. To był zespół Greenwood, zespół, który jak słychać jest z Zielonej Wyspy, ale nie mam tutaj na myśli lekko irlandzkiego stylu, który przebrzmiewa, a Zieloną Wyspę Wolin, z której pochodzi zespół Greenwood w tej balladzie w stylu dance macabre. Swoją drogą czarna śmierć, niektórzy historycy taką teorię mają, że właśnie dżuma, czarna śmierć była przyczyną upadku feudalizmu, upadku porządków średniowiecznych i jedną z przyczyn powstania nowej ekonomii, nowego świata, nowej epoki. A teraz może jeszcze w takich trochę jesiennych klimatach Peter Murphy w jednym ze swoich, ma ich dużo oczywiście dobrych utworów, ale ten jest jednym z najlepszych, Cuts You Up. That you do mean, move the heart.